Mamsell Josabets trappor. Här ser vi ett exempel på hur dynamiten kommer väl till pass och hur moderniteten för 100 år sedan möter den äldre bebyggelsen från 1700- och 1800-talen. Ursprungligen fortsätter Fjällgatan vidare upp mot Katarina kyrka. Gatan bryts av här när Renstjärnas gata dras fram vid förra sekelskiftet. Vi ska avsluta den här turen med att i någon mån följa två sjökaptener på 1800-talet. Två svågrar. Den första av dem bor i ett hus på en plats precis här där Renstjärnas gata går fram idag. Den första av de två kaptenerna är nämligen kapten Knoll, med ursprung i en av de sista svenska provinserna i Tyskland. Han har övertagit befälet för fartyget Minerva sedan den gamle kaptenen dött knall och fall i Frankrike år 1829. Knoll gifter sig med kaptenens dotter som bor med sin fattiga mor i en ännu bevarad stuga i Vitabergsparken uppe vid Sofia kyrka. Precis som Johan Bergman Olssons fartyg så fraktar kapten Knoll järn eller bräder och ibland även manufakturvaror. Han seglar ofta till Portugal, norra Italien samt ibland än till Bahia, Sankt Yb, Marseille eller ända till New York. Vad som är lite speciellt med kapten Knoll är att han också tar med sig hem föremål och kunskaper från sina resor som har ett bredare intresse i samhället. År 1838 är han den första som rapporterar om ett grund mellan Öland och Gotland, än idag kallat Knolls grund. Vetenskapsakademin får 1856 ta emot en levande spindel som kapten Knoll tagit med sig ända från Brasilien. Än idag finns det flera exempel i samlingen hos Naturhistoriska riksmuseet på fiskarter som kapten Knoll fört med sig hem från olika världsdelar. Fortsätt ner för mamsell Josabets trappor, uppkallade efter konstnären Josabet Sjöberg, som i naiva bilder skildrar ett borgarliv bland annat på Fjällgatan på 1800-talets mitt. Gå sedan norrut på Renstjärnas gata och vik återigen in på Fjällgatan till höger. Fortsätt fram till nummer 16.